Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի Հանրապետության առողջապահական նախարարությունում կգործի էլեկտրոնային առողջապահության նոր համակարգ։ Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունների միջև կնքված փոխմբռնման հուշագրի շրջանակներում Ստեփանակերտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում կազմակերպվել է էլեկտրոնային առողջապահական համակարգին վերաբերող դասընթաց։ Աշխարհում էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը նորություն չէ։ Նորություն չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի խորհրդական Արտեմիս Տեր-Սարգսյանը նշում է, որ Արցախում էլեկտրոնային համակարգի ներդրումն իրականացվելու է փուլ առ փուլ։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Արցախի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում սկսված է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրումը։ Մեծ խառնաշփոթ է պոլիկլինիկայի առաջին հարկում, կան չհասկացված, չընկալվող հարցեր։ Մինչդեռ համակարգի նոր ծրագրի նպատակն է, որպեսզի բժիշկն ու հիվանդը ավելի հասանելի լինեն։ Ավագ բուժքուր Լիլա Մովսյանը պատմում է նոր ծրագրի մասին։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ անցել եք նոր համակարգի, էլեկտրոնային նոր համակարգի, սակայն քաղաքային պոլիկլինիկայի բոլոր հարկերում գոյացած հերթերը այժմ այստեղ եմ ես տեսնում, ինչ է շահում հիվանդը այցելում։ Նոր ծրագիր է, ստեղից կտրոնը վերցնում է։ Ինչ կտրոն։ Օրինակ, բժշկի խորհրդատվություն ունեք երկու պատուհան՝ տեղամասային թերապևտ և նեղ մասնագետներ։ Եթե հիվանդը առաջի անգամ գալիս, պետք է գնա տեղամասային թերապևտի մոտ, նոր տեղամասային թերապևտը ուղեգիր գրի նեղ մասնագետների մոտ։ Եթե ուզում ա գնա լաբորատորիա, երկու պատուհանով ա բացվում, անալիզի հանձնում եւ անալիզի պատասխան։ Ու դրանց շարունակ եւ ռենտգեն ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտություն եւ ֆունկցիոնալ գործիքային ախտորոշման հետազոտություն։ Իսկ ինչու է այսքան հերթ։ Նորությունա, չէ նորությունա, նորությունա, իհարկե, մեր հիվանդները միանգամից ուզում են գնալ նեղ մասնագետի մոտ։ Իսկ տարվա կտրվածքով մեր հիվանդները, մեր պացիենտները պետքա միանգամ գնա տեղամասային թերապևտի մոտ կոնսուլտացիա, օրինակ կարդիոլոգի կոնսուլտացիա վերցնեն, տարվա կտրվածքով մեկ անգամ։ Մշտական գնան կարդիոլոգի մոտ, սրտաբանի մոտ։ Եթե չի լինում, ապա նորից եմ ուղարկում տեղամասային բժշկին։ Փորձեցի իմանալ հաճախորդների կարծիքը։ Տիկինոնակ, ես գիտեմ, որ դուք ճանաչված մանկավարժ եք, ինչպես նաև գործերի բերումով եղել եք մի քանի քաղաքներում, ինչ է կատարվում այստեղ, ձեր խոսքը, ձեր կարծիքը։ Ըստ կարգի ալի Հայաստանում։ Դուք եղել եք Հայաստանում։ Դա քիրուրգիչկին առանձինա, թերապևտա առանձինա, ստիճուլի ուներ մասնագետները առանձին են։ Այսինքն այստեղ կտրոն է վերցնում հիվանդը եւ բարձրանում մասնագետի մասնագետում նշեցիք, որ եղել եք Հայաստանում, ծանոթ եք այս համակարգին, սակայն այնտեղ առանձին է։ Հա, դրամարկղի շուրջ նույնպես մեծ հերթ է գոյացել։ Զրույց շարունակում եմ դրամարկղի պատասխանատու Հայկանու Շահնազարյանի հետ։ Ինչ դրամարկղի մասին է խոսքը, գեղեցիկ դիզայնավորված, գրած, չէ՞ որ բուժումը անվճար է, սպասարկումը անվճար է քաղաքային պոլիկլինիկայում։ Ծառայություններ կա, որոնք սահմանված են գնացուցակով, դա մենք չենք որոշում, կառավարությունն է որոշում։ Գնացուցակը կա, օրինակ ծառայություններ, MRT, CT, անգեոգրաֆիկ ծառայություններ։ Որ երրորդ օրն է, որ աշխատում է, գործում է դրամարկղը, նոր համակարգը, կարծեմ, համացանցային նոր տարբերակը մուտք է գործել երրորդյա, երեք օր է։ Այո։ Իսկ կան գրանցվողներ, կան մուծումներ, կան մուծողներ։ Հա, կան մուծողներ։ Դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացել ծրագրի անհասանելիությունն է պատճառը, որ Վերեմենի գնեցի եկալ ամինը խտեն։ Ստեփանը կենա, նա սպասարկում հունցանական, ասեմ տեսնամ։ Էս ու այդ կործը ստեղծալ։ Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ կարգավորող ծրագրի պատասխանատու Արև Հատ Ալեքսանյանը մանրամասն պատմեց նոր ծրագրի մասին։ Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի նախապատրաստական աշխատանքները արդեն իրականանում են 2 ամսից ավելի։ Ներդրումը սկսել են 5-7 օրվանից, բայց փուլային ենք անցնում, որպեսզի կարողանանք մեր բնակչության մեջ մտցնենք այն հասկացողությունը եւ պատկերացումը, որ պոլիկլինիկա պետք է դիմել ոչ թե առավոտյան ժամը 9-ից բոլորը միասին, այլ ցանկանում ենք, որ նրանք արդեն մտնեն պոլիկլինիկական բաժանում իրենց ժամին։ Պայմանավորված նախորդ պատկերացում կազմելով իրենց տեղամասային թերապևտը կամ տվյալ պահին բժիշկը աշխատանքի վայրում է թե ոչ։ Էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի իրականացման համար պոլիկլինիկական բաժանում քլերությամբ հագեցվել է կոմպյուտերային ծրագրով, տեղադրվել են բոլոր բժիշկների սենյակներում համակարգիչներ։ Ընդունարանում, ինչպես արդեն տեսնում եք, տեղադրված է համակարգիչ տերմինալ, որը հսկվում է համապատասխան 8 համակարգիչների կողմից։ Ծրագիրը պատրաստված է Հայաստանի Հանրապետության մասնագետների կողմից, որը արդեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուժիմնարկներում գործում է, մեր մոտ արդեն սկսել է գործել 5-7 օրվանից։ Ծրագիրը օնլայն է, որը միացած է բոլոր բժիշկների սեղաններին, բժիշկները իրենց սենյակներում կարողանում են պատկերացում կազմել, թե ինչ է կատարվում ընդունարանում։ Ընդունարանում եւ նույն ժամանակ ընդունարանի աշխատողը կարողանում է օնլայն տեսնել, թե բժիշկը իր սենյակում այս պահին զբաղված է, թե կարող է ընդունել հերթական հիվանդին։ Հիմա մենք մի քիչ դժվարությունների առաջ ենք կանգնած, որովհետեւ բնակիչներին չենք կարողանում համակարգել այս պահի դրությամբ, բայց հուսով ենք, որ կարողանանք հերթերի գոյացումը ոչ թե վերացնել, այլ համակարգել այս հերթերը, որովհետև մենք չենք հուսափում հերթերի գոյացումից, բայց ցանկանում ենք, որ հերթերի գոյացումը կամ համակարգումը լինի ճիշտ, որպեսզի քաղաքացին հասկանա, որ ինքը այս ժամին է մտնում բժշկի մոտ, մյուս քաղաքացին մտնելու է 5 րոպե իրանից հետո կամ 5 րոպե իրանից առաջ։ Խնդրում եմ մեր բնակիչներին համբերատար վերաբերվել, մենք էլ ենք հիմա բարդ վիճակում, մեր համար էլ է դժվար բնակիչներին կամ հետ տալ տուն, կամ բացատրել նրանց, որ տվյալ պահին իրենց բժիշկը տեղում չի, կլինի երկրորդ հերթում, որովհետև մեր տեղամասային բժիշկները աշխատում են 2 հերթով՝ առավոտյան 9-ից մինչև ժամը 1-ը և ժամը 1-ից մինչև ժամը 5-ը, բայց ասում եմ, էլի բնակիչները ցանկանում են ժամը 9-ից մինչև ժամը 12-ը սպասարկվել եւ գնալ տուն։ Լաբորատոր բաժանումը աշխատում է մինչև 12:00-12:30 հղիներին եւ շրջաններից եկած ոչ մի քաղաքացու հետ չեն տալիս, բայց քաղաքի բնակիչներին ասում ենք, որ այսօր արդեն կարող են գնալ տուն վաղը մոտենալ արին հանձնելու համար։ Ոչ արևիկ կամի այսպես ըստ ինձ մի տարական հարց, որը կարծում եմ պիտի լուծվեր, որովհետեւ այցելուներն ու սպասարկողները իրար չեն լսում։ Չէր կարելի մի խոսափող դնել օրինակ։ Խոսափողի հարցը հիմա քննարկվում է, բայց ցանկանում ենք առաջին մի շաբաթը կամ 5 օրը աշխատել, որպեսզի կարողանանք մեր մոտ հավաքագրել բոլոր խնդիրները, որը մեր առաջ ծառայած է, որպեսզի արդեն կարողանանք տեղեկացնել թե առողջապահության նախարարությունը, թե հիվանդանոցի ադմինիստրացիան, որպեսզի նրանք կարողանան մեզ օգնել։ Մենք էլ դեռ նոր ենք մտնում ծրագիր, մենք էլ ամեն օր նույն տարբեր խնդիրների առաջ ենք կանգնում, ամեն օր օրվա վերջին բոլոր խնդիրների մասին տեղեկացնում ենք տնօրինությանը, նախարարությանը, որպեսզի կարողանանք վերջում իմի բերել մեր բոլոր խնդիրները եւ տալ ձեր պատասխաններ, ինչպես նաեւ քաղաքացիների պատասխաններ։ Ինչքան փորձեցի այցելուներից գոնե մի դրական խոսք լսել նորության մասին, չկար։ Ձեզ համար ո՞րն է դրականը։ Մեր համար դրականը այն է, որ մենք արդեն սկսում ենք քայլել աշխարհի հետ հավասար։ Մենք անցնում ենք էլեկտրոնային նոր համակարգի, որովհետեւ բոլոր երկրներում ընդունված է աշխատել էլեկտրոնային համակարգով։ Մենք ցանկանում ենք կամաց-կամաց վերջ տալ թղթաշրջանառությանը, համակարգել աշխատանքը էլեկտրոն, որովհետև այսպես ավելի հեշտ է իրականացնել աշխատանքը, քան որ քաղաքացին գալիս է, իր քարտը որտեղ է, իմ տեղամասը որտեղ է, հիմա այդ ամեն ինչը ընդունարանում նստած բուժքույրների համակարգչի վրա է, բայց քաղաքացիները էլի են ասում, նրանք չեն ցանկանում հիմա մեր հետ համագործակցել, որովհետև նրանք ուզում են ժամը 9-ին բոլորով միասին մոտենալ հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական մասնաշենք, սպասարկվել մինչև ժամը 12-ը եւ 12-ից հետո գնալ, 12-ից հետո պոլիկլինիկան բաժանմունքը դատարկ է, մարդ չկա։ Հիվանդը կարող է այսօր հերթագրվել բժշկի մոտ, առավոտյան մոտենալով ստանալ մենակ ժամանման կտրոնը եւ արդեն մտնել բժշկի մոտ, այլ տերմինալի խնդիրը չի լինի։ իսկ առաջնային մտնելու դեպքում նա պետք է մոտենա տերմինալին, տերմինալից վերցնի համապատասխան կտրոնը, իրան կմիացնի տերմինալը համակարգչի դեմ նստած բուժքույրը, որը այդ պահին ազատ է, իր խնդիրները, իր հարցերը, հիմա հիվանդը գալիս է, ասում է, այո, ունեմ խնդիր, նյարդաբան, բայց կարծում եմ, որ տվյալ պահին հիվանդը պետք է մտնի ոչ թե նյարդաբանի մոտ, այլ տեղամասային թերապևտի մոտ։ Երկրորդ, նախկինը մենք աշխատում ենք կամ անձնագրով, կամ սոցիալական քարտով չմանալով տվյալ քաղաքացին հիմա որտեղ է բնակվում, բայց հիմա մեր սեղանին դրված է անձնագրային բաժնի ռեգիստր բազան, որով մենք կարողանում ենք տեսնել տվյալ քաղաքացին որտեղից է, մեր համար բերվում է նրա առաջնային ինֆորմացիան, անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտը, նրա նկարը։ Մենք արդեն կարողանում ենք ճիշտ համակարգված ընդունել հիվանդին, բայց հույս ունեմ, որ շուտով ես ամենը կանցնի հիվանդերին մենակ հնարավորություն է տրվում մոտենալ տերմինալին, տերմինալի մոտ կանգնած է հերթապահ բուժքույրը, որը պատասխանում է բոլոր հարցերին։ Աշխատանքի մեջ ընդգրկված են տեղամասային բաժանմունքի վարիչը, պոլիկլինիկական բաժանմունքի վարիչը, որոնք միշտ գտնվում են կամ առաջին հարկում, կամ երկրորդ հարկում շրջայցերում, եւ ինչքանով կարողանում են քաղաքացիներին պատասխանում են հարցերին, որտեղ ինչպես դուք եք տեսնում, ինչ է կատարվում այստեղ, նրանք չեն ցանկանում մեզ լսել, նույնիսկ միմյանց չեն լսում, մտածելով, որ պիտի արագ իրենք իրենց հարցերը լուծեն եւ գնան։ Երեք օրա խնդիրների առաջ են կանգնում, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ոչ թե տարեցների, այլ երիտասարդների հետ, որովհետև երիտասարդները ինչ որտեղ են շտապում, իսկ տարեցները լսում են մեզ, նրանց խորհուրդ ենք տալիս այսպես անել, այնպես անել, նրանք մեզ հետ համագործակցում են, ինչ չեմ ասի երիտասարդների մասին։ Պոլիկլինիկան աշխատում է մինչև 17:00, բոլոր բժիշկները հերթափոխով այստեղ են, բայց հիվանդները չեն ուզում 12-ից հետո սպասարկվել պոլիկլինիկան, ցանկանում են մինչև 12-ը ամեն ինչ վերջացնել եւ գնալ աշխատանքի, շուտով ծրագրի լրիվությամբ մտցնելուց հետո հնարավոր է լինելու, որ քաղաքացիները տնից հերթագրվեն, զանգահարեն պոլիկլինիկա, տեղեկանան բժիշկների գրաֆիկին եւ իրենց ցանկացած օրը, իրենց ցանկացած ժամին հերթագրվում բժիշկների մոտ, ծրագիրը գնում է դրան։ Բարգամներ, դուք լսեցիք Արցախի Հանրապետության առողջապահական նախարարությունում կգործի էլեկտրոնային առողջապահության նոր համակարգ վերնագրով հաղորդումը։ Որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Դարիկով Ոսկանյանն ու Նադեժդա Դուլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։